will be cruel to the German. And through our cruelty, they will know who we are. They will find the evidence of our cruelty in the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies of their brothers we leave behind us. And the German will not be able to help themselves from imagining the cruelty their brothers endured at our hands. And our boot heels. And the edge of our knives. Välkomna till ett avsnitt av Tittar och snackar som kommer snacka om en film som inte jag än vet vilken det är, för att Gustav har inte velat berätta det för mig. Men det kommer fokusera kring en film, så eftersom inte jag har någon aning om alls vad det här programmet kommer handla om, så bollar jag över direkt till Gustav. Tjena Gustav. Hej, jo jag tänkte, men jag vill testa det. Jag vill testa här att snacka om en film som jag vet att du, som är en film alla alltid pratar mycket om eller har gjort i något sammanhang. Men vad som händer om du inte vet vilken det är? Nej, och egentligen eftersom jag aldrig förbereder mig så tyvärr så kommer det kanske inte spela en roll. Jag kommer inte haka mig och glömma regissörens namn och sådär, men du sa det. Ja, så är det. Det är som jag med uttal av namn. Ska vi göra lite en lek då kanske? Att jag får lista ut det, eller vill du säga det helt ut nu vilken film det är? Jag vill bara säga först att jag kommer testa vi testade när vi summerade 2011 att ha en slags temperaturlista som blev jävligt rörig. Men jag gillade idén, så den här filmen kommer jag presentera i punkter från punkt 1 som jag tycker är sämst, sen vidare 2, 3, 4, 5, 6, ända fram till 10 där det helt enkelt filmen blir bättre. Okej, men hur ska vi då, hur ska jag då få reda på vilken film det är? Jag ger så här, som, precis som en så här fånig fyllelek bland 40-talister i radhus, så ger jag dig ledtrådar och så sitter du och tycker det är spännande att snart vara nära svaret, okej? Okay? Alla som lyssnar, tänker nu att jag och Gustav sitter med lagom mycket alkohol och jag har liksom en lapp i min panna med titeln på, eller hur? Ja, det är så och våra fruar tycker det är roligt också. Våra fruar är med och gissar liksom. Precis. Men vi har ingen sån relation, någon sån swingersrelation. Det är inte som att vi kommer ha någon gruppsexgrej, nej, utan vi är liksom strikt bara vänner. Vi har varsin fru och vi har någon sorts parmiddag kanske. Eller är det fler i rummet? Är det mer människor? Nej, men du är redan där med swingers. Är det fler människor? Får jag gissa vilken film du såg framför dig? Ice Storm, Ang Lee's film. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men det är en underbar film som vi borde prata om någon gång. Men jo, men vi låter säga att det är okej, så alla fattar. Det är en Ice Storm tillställningen då. Och eftersom alla är lite småberusade så reser sig en i det här rummet upp och säger att jag börjar filmen istället. Jag börjar med min punkt 1. För det känns som att det är leken. Så vi startar där istället. Klipp till, okej, så med hela min utläggning nu att vi ska köra den här namnleken. Ja, men det gav jag, för den här temperaturlistan är ju som en lek. Så att det fungerar fint. Det flyter på, okej? Okej, du bestämmer. Så då presenterar jag filmens titel helt enkelt till dig. Okej. Det är Inglourious Basterds. Och jag har valt den filmen, alltså Quentin Tarantinos senaste släppta film. Jag har valt den dels eftersom jag vill minnas att du någon gång har sagt, precis som med Aliens, att du inte är så himla normen begeistrad i Tarantino. Jag blev överraskad att den fick, att den blev så uppsnackad av filmbesökare och Tarantino-fans. Det blev jag. Nu kör vi med din lista. Inglourious Basterds, Quentin Tarantino. Temperatur 1. Alltså det jag helt enkelt stör mig på mest med den filmen, ja, är Brad Pitts jävla käke. Han kör ju något underbett, ja, som han snackar med hela tiden. Och jag förstod inte varför i trailern, men jag tänkte att så här, det finns nog någon poäng med det här. Men jag känner aldrig det. Varför? Jag har inget problem med det. Jag tycker att det är en skön karaktär i en film. Och det är väl synd att inte alla höll den komiska nivån som han ändå försöker göra. Ja, men det är väl det som blir lite för mig. För hade han tagit bort käken behövdes inte. Det hade, för mig hade det blivit ännu jävla roligare, vilket jag återkommer till senare, om han bara hade varit. Det var ju redan roligt, den här tokiga jänkan överspelade i dialog och allting. Temperatur 2 är gänget, The Bastards. Alltså Tarantino, som ju är så otroligt ball i rollbesättning. Alltså det är ju ofta så kul. Det är som en så här gott och blandad påse för oss alla. Och så känner jag att det här gänget som man har kastat, det är lite så här småkända unga skådespelare från tv-serier, där man direkt tänker så här, ja, han brukar ju ha valt skådespelare i små roller av en anledning. Och här tycker jag inte att det här Bastards-gänget lever upp till Tarantino-världen. Nej, det här jag håller med. Och det blir också ett problem för mig. Dels har vi originalfilmen som handlar om ett gäng som, jag tror de ska fly till Schweiz eller vad det är, för att de har misskött sig under andra världskriget, tror jag, och ska ställas inför rätta. Och så måste de tillsammans fly då. Och det är lite mer av ett actionäventyr, den filmen, än Tarantinos remake, citationstecken. Och när det då ryktades först om att, ah, okej, nu ska Tarantino göra en remake på den här filmen, så pratades ju om att han ville ha de här klassiska actionskådespelarna. Alltså Bruce Willis, han ville ha Arnold, Stallone och sådär. Och då blev jag direkt så här väldigt glad. Jag blev så här, oj, Tarantino kommer använda sig av de här i ett stort så här actionspektakel som kommer bli jävligt charmigt. Och jag såg ju framför mig att Jean-Claude Van Damme kunde spela en så här sjuk SS-soldat med så här kampsportskunskaper. Och Arnold skulle vara någon så här tysk hårdhänt general, för att han spelar aldrig skurkar i stort sett. Förutom då i Terminator och även i Batman. Robin. Och så såg jag liksom, okej, vi har Bruce Willis som någon sorts amerikansk officer. Vi har Stallone som en så här italiensk, amerikansk kanske officer, och så några yngre skådespelare. Det kommer bli så jävla fantastiskt. Roligt, ja. Och sen det blev var ju stort sett, okej, vi har Brad Pitt, han känner jag till. Kul att Tarantino använder honom. Och vart är de andra, vet, ikonerna som han tar tillbaka? Nej, de finns inte. Istället får vi några så här unga skådespelare jag inte känner till knappt. Och vi får liksom Eli Roth som ska spela den här Bear Jew eller vad han heter. Ja. Som också gör det så här halvtrist. Det blir liksom, vart är ikonerna? De största ikonerna är ju stort sett att vi har Samuel L. Jackson som någon sorts voice-over i filmen. Ja, precis. Och jag tycker att utifrån, har du sett originalfilmen? Nej, det har jag inte. Okej. Jag har sett den. Och utifrån den filmen så blir jag lite missnöjd med remaken. För att, remake i citationstecken återigen. För att det finns där ett stoff att göra just den filmen jag pratade om här nu, att få till det sköna action-äventyret. Och jag tycker på det sättet så missar Tarantino målet, både med gruppen och med filmen. Jo, men och jag, utan att ha sett originalet, så kunde jag också känna, jag menar Steve McQueen-filmen Great Escape, Lee Marvin-filmen 12 fördömda män, det var ju det man väntade sig, alltså det här gänget. Och då till den personen, om det finns, som lyssnar på det här avsnittet, som inte alls har sett filmen eller vet vad den handlar om, så är gänget vi pratar om Brad Pitt, amerikansk soldat med massa lite ett litet hemligt elitband som har till uppdrag att döda och på eget bevåg skalpera nazister under andra världskriget, eller hur? Precis, och det är ju men det är ju stort sett Brad Pitt och några gråa statister som inte får så mycket att göra i filmen. Ja, de har knappt någon personlighet. De bara finns där, tyvärr. Så det är inte den ensemblen då som vi pratade om här eller sådär. Och då går jag till temperatur 3, för att det slog mig att jag plötsligt var lite inne här på att börja förklara om det är någon som inte har sett filmen. Men grejen är att hela den här listan är, för att den ska rulla på, så har man sett filmen. Annars stäng av programmet nu liksom och se filmen och lyssna sen. Temperatur 3, det vill säga fortfarande rätt svalt. Då har jag skrivit kreativ våldscen. Alltså Tarantino har ju verkligen bjudit oss på. Och då, kreativ våldscen, då menar jag alltså John Travolta när han blir skjuten på toaletten. Jag behöver inte förklara mig på den punkten. Nej. I den här filmen känns det som att den kreativa våldscenen dels är, och spoiler verkligen nu, sista scenen när Brad Pitt skalperar Christopher Waltz. Ja. Den skurkiga nazisten liksom. Skalperar är väl fel ord. Han karvar. Ja, och så skalperar han innan underhuggen. Men överhuvudtaget så här, jag blev inte tillfredsställd. Alltså jag tycker inte hans, jag kände att jag saknade den kreativa våldsscenen som alltid, man alltid minns från hans filmer. Jo, men, så jag bara en snabb kommentar om det här så vi kan gå vidare nästa grej då. Mm. Jag håller med. Och som i tidigare avsnitt så har vi pratat om, pratade vi om Aliens. Och här hade jag ju föredragit kanske mer den här B-filmsskärmen där det är mer lekfullt. Som även Tarantino varit innan. Han har varit överraskande i hur han använder våld och action och sådär. Ja. Som du har nämnt det. Och att han även har varit lekfull med det. Här blir det lite mer, och det kanske vi kommer till senare då, men som att här, i den här filmen så dels så tar Tarantino kvar vid sitt arv och det som kännetecknar honom. Samtidigt vill han visa att han verkligen är en regissör. Vi tar till exempel inledningsscenen som jag tycker är den bästa i filmen. Nu kanske kommer till den sen, men det är den här scenen med den här franska mjölkbonden som för en diskussion med Axel. Ja, jag kommer Wallstone. Till den sen. Okej, då tar vi det sen. Men alltså, och jag som inte är någon våldsjunkie på det sättet. Kanske jag behöver det där som du beskriver, den där lekfullheten, för den scenen blir bara istället obehaglig i ett annat universum då. Alltså det blir våld på riktigt och då trivs jag inte lika bra. Alltså det ska vara hans lekfulla, det är klassiska det här, hans popcornvärld liksom, hans Pulp Fiction-värld. Ja. Nummer fyra, alltså nu börjar det bli varmt, men det är fortfarande liksom inte riktigt där, och det är kvinnorna, hämnerskorna. Alltså jag menar Kill Bill-världen som har de här fantastiska hämndkvinnorna. I den här filmen har vi en fransk, då ganska okänd skådis för oss, stora massan. Och jag gillar den historien, kommer komma till den historien, men jag blev inte så engagerad i den skådisen. Det går tillbaka till det här med castingen. Alltså, det känns inte så bra. Pratar du om Diane Kruger nu, eller pratar du om hon, den franska? Jag pratar om den franska. Förlåt Emil. Alltså, för jag har jag glömt Diane Kruger på den här listan. För jag tycker hon är grym. Jag tycker hon är grym. Och jag vill bara säga en sak som motsäger. Och hon lyckas vara Tarantino-karaktär. Så att jag hade faktiskt glömt henne nu när jag gjorde listan. En sak jag bara vill säga snabbt då. Ja, du förlåt. Men en sak jag bara vill säga snabbt är att det är så förut att det blir lite blekt. Och vi saknar ikonerna. Samtidigt så använder han ju skådespelare som till exempel Diane Kruger som kommer vara ett namn snart. Eller ett namn. Och även han använder ju Fassbender som inte jag visste knappt vem det var i när den här filmen kom. Nej. Men när vi ser tillbaka på filmen om 5 år så kommer det vara fan Michael Fassbender, du vet. En av de stora. Så det är kanske Tarantino har en fördel med här. Men ja, fortsätt. Exakt, men som fortfarande han inte gjorde med gänget. Så det hör hemma där. Jag tycker hela den historien med den här franska kvinnan, hennes biograf och den här tyska soldaten som hänger på henne. Jag tycker det, hela den delen är rätt ointressant. Ja, jag kan förstå det. Och jag tycker främst min, alltså där temperatur 4 är hon fransyskan som henne, alltså någonting där. Fan, jag tycker inte det håller lite. Så jag går vidare nu till punkt 5 som får bli dödar en historisk person. Jag menar, de skjuter Hitler i en biograf. Och där har vi Tarantinos lekfullhet som han också klarar av och ro i land. Det vill säga att vadå, Hitler, vi vet, så gör aldrig filmare ens om det är en fiktiv film, att vadå, Hitler blir skjuten i en biograf, för så gick det ju. Men samtidigt så är det en sån skön grej som Tarantino säkert tänkte över och tänkt, nej men jag kan ju fan döda Hitler, precis. Varför inte, det här är min film, mitt universum. Och det tycker jag är en superskön grej. Anledningen att det är bara i mitten av listan, alltså den grejen, för jag gillar det väldigt mycket, men jag tror att det hade kunnat inspirera vidare filmare, alltså andra stora filmer, att så här, fan, så där kan man ju faktiskt göra när man berättar en historia. Men jag tror inte det här greppet inspirerade vidare så mycket, för att han gjorde det inte fulländat. Alltså Hitler blev skjuten där, men han hade kunnat skruva det något varv till. Ja, det kunde bli en större grej med Tarantinos lekfullhet. Men jag tycker, jag vet inte, har du spelat ett spel, eller har du inte gjort det, men jag kommer ändå fråga. Har du spelat ett spel som heter Wolfenstein som kom 91-92 någon gång på PC? Jag får tänka här, nej. Nej, okej. Okay. jag har bara spelat Mario Kart 64, tror nej, jag. Nej, till GameCube har spelat. Okay. Hur som helst, och du är grym på det vill jag bara säga. Men hur som helst, i det här spelet Wolfenstein så handlar det om att man är en jude som ska fly något stort slott eller vad det är. Och då fanns det sista bossen är Adolf Hitler. Men där är han typ en stor Han är som en stor robot, du vet, med huvudet i en sån här tank. Aha. Och det är inte vad Tarantino skulle göra det, men han kunde ju tagit Hitler-karaktären och skruvat honom, du vet. Eller vi hade fått någon jävligt pervers scen med honom, eller gjort någonting galet med det. Inte att han skulle vara en robot på något sätt. Men... Nej, men snarare så här, nu blir Hitler beskjuten. Och det försvinner ganska snabbt i klippningen och allting. Man hade verkligen kunnat döda Hitler. Precis, man kan göra mjölkare och även mjölka karaktären mer. Ja, jo, absolut. Nummer 6 på listan då, i temperatur. Nu börjar vi komma till det som är bra men inte bäst. Så sätter jag, och många skulle nog sätta honom högre här helt enkelt. Och det är Christopher Waltz. Som fick, jag tycker det är en supervälförtjänt Oscar han fick och sådär. Och jag har faktiskt ingenting att säga mer än att jag sätter inte honom då i topp. För han är ju den som har omnämnt som så här, det, nästan det bästa med filmen. Det tycker inte jag. Ja, men så här, jag tycker han är bra, och han är bra i den filmen som Tarantino gjorde. Men jag hade hellre sett Arnold Schwarzenegger spela den rollen i den Inglourious Basterds jag trodde jag skulle få. Ja, och jag blev sugen på den film du pratar om. Men... jag tror också att det är mycket tack vare min punkt 7 här som Christopher Waltz blev så ihågkommen och kommer vara och fick sin Oscar och så här för den här rollen. Och det är ju det du var inne och nämnde på i början. Introt som bara Tarantino vågar eller kan göra. Det vill säga, det är en film som folk går och ser för nu ska man få action och våld. Och det är 30 minuter intro med Christopher Waltz nazist där han dricker mjölk. Det är i stort sett det. Och diskuterar och spänning med den här franska bonden. Ja, som även är med i Ridley Scott Robin Hood. Jag vet inte vad han heter. Men det tycker jag är den finaste scenen i filmen. Ja, och den här har du. Det är på plats nummer 7. Nu börjar det bli riktigt bra. Jag älskar det introt. Alltså där... ja, jag tycker också det är skitbra. Och det är det jag pratar om. Att det känns som att Tarantino verkligen ville regissera där. Ja. Jag tycker den scenen är riktigt bra. Det är synd att resten av filmen inte håller den nivån. Och den sätter ju verkligen ton. Alltså den sätter verkligen tonen för Waltz och film. Även vare sig man gillar den eller inte men det är bara magnifikt intro på alla sätt och vis. Och då är så här men det jag tycker är ännu bättre än sekvens än det introt är nog mycket kortare. Och det är förmodligen, ska vi säga då, för att jag funderar på, jag tycker den här filmen har massa fel och brister, men jag tycker ändå så jävla mycket om den. Jag är så himla kär i den filmen. Och då är det just för att Tarantino har de här, han har så mycket att ge hela tiden. Och min punkt nummer 8 där blir humorn, som då jag inte tycker att Brad Pitt hade behövt käka. För det finns en scen mot slutet där Brad Pitt och Eli Roth där de ska spela italienare. Arrivederci eller någonting. Och de är så jävla dåliga på det. Christopher Waltz smarta tysk genomlystar dem. De är så dåliga på det. Och där skämtas det om jänkare på ett sätt som, alltså det, han gör det bättre än de bästa stand-up-komikerna, Tarantino alltså, inte Brad Pitt, utan Tarantino med hela den scenen, hur han regisserar det och hur han balanserar just det här överdrivna och ändå kunna behålla sitt seriösa. Och det är ett bra exempel på det, för där sitter man ju plötsligt, det är ju så jävla roligt. Så vet du vilken scen det är? Ja. Och jag tycker den scenen är också väldigt obehaglig, just att man vet om att den här hajen som Waltz är liksom, han, precis, och Diane Kruger står där och vet också att nu går det åt helvete. Och jag tycker helt klart att jag minns scenen, jag tycker den är väldigt fin. Och jag tycker mycket av det när det väl handlar om de här The Bastards då. Jag tycker mycket när det handlar om The Bastards är bra. Det är inte där riktigt problemet filmen ligger. Och jag tycker den scenen är både rolig och skön och sagt lite oroande. Och det hade man, precis, och det hade varit skönt. Det hade man kunnat få ännu mer av. För att det finns någon... alltså just när han delar upp de här, alltså han skiljer så mycket på jänkarna, italienarna, britten som Fassbender spelar i dialog med Brad Pitts jänkare. Det känns verkligen som vilt skilda kulturer. Så att det är väl det främst som är plats nummer 8, att han han lyckas beskriva kulturskillnaden länder emellan på ett sätt som är rätt genialt liksom. Ja, kanske jag inte tänkt över det, men jag tycker det är en skön scen. Ja. Nummer 9. Och det här är förmodligen något du tycker är lite bristen, men som jag tycker gör filmen, även om det finns mycket brister i det. För det innehåller fransyskan, och det är kärlekshistorien. Jag är ju en sucker för kärlekshistorier, och jag har svårt att se att jag hade varit så kär i den här filmen utan den här tragiska kärlekshistorien. Nazistpojkehjälte som är kär i fransyska, som vi vet hatar tyskarna och ska hämnas dem och allting. Och hur den slutar. Jag menar, han tar sig in i hennes maskinrum, hon skjuter honom, ångrar sig lite, och nu får jag över det i min 10. Ångrar sig lite till Shimai, tror jag den heter. Fuck. Un Amico heter den faktiskt. Förlåt, jag gick ur huvudet här. Jag sitter och tittar ut i rummet. Till Morricones Un Amico, som är ett 70-talsspår från en annan film. Så börjar hon, så vänder hon sig om, ångrar sig och går tillbaka för att se hur det är med den skjutna tysken i maskinrummet. Och så vänder han sig om och skjuter henne. Det blir den här klassiska kärlekshistorien, tragedin och allting, till den här underbara musiken. Och där vet jag att det var där, och det är det Tarantino kan göra med filmer. Då blev jag kär i filmen. Innan hade det kunnat få en så här 3 och 4, men där blev det så här, de här upplevelserna på bio får jag nästan bara med honom. Okej. Okay. Jag tycker sagt inte att den, jag tycker det är väl det svagaste filmen, den historien med hon, vet hon, Susanna eller vad hon heter, karaktären, och den kärlekshistorien. Och jag tycker den scenen, minns jag att jag diggade i när jag såg den. Jag bara sett den på bio, aldrig sett om den, för att jag tycker inte den är, inte den var så intressant, men fortfarande en bra film, ingen film jag sätter på igen. Men jag minns att jag gillade det, att han blir skjuten, men sen skjuter han också henne. Men det som liksom, det som ledde fram till scenen tyckte inte jag var det bästa med filmen, den kärlekshistorien. Nej, och det tycker inte jag heller, men just hur han knyter ihop det, så blir det liksom filmens, och med den musiken, för han använder ju, vad är det, David Bowies från Cat People filmen alltså han röjer ju så, han är så vansinnigt. Men har fan, fri och kreativ. Och han har försökt få Sergio Leone att komponera musik till sina filmer. Morricone. Är ni Morricone? Ja, du ser ju hur han är. Fan vad dum ut jag där. Ja, men det där, det är lätt hänt med Leone. Han har fått få Morricone att komponera musik till honom, men inte riktigt lyckats. Jag tror även att han försökte få honom att göra musiken till Inglourious Basterds, som han var upptagen eller tackade nej av någon anledning. Hörru, jag tror han, alltså så här är det, för jag läste någonstans, nu går jag ur minnet, alltså jag tror han alltså Morricone är så gammal nu att han bor hemma och ligger rätt mycket i sängen, det vill säga att jag tror han är, okej, så gammal. Okej, för jag har att han jobbade på en italiensk film då, men det kan ju varit helt fel uppgifter. Nej, för det kan stämma också, för han gör gig, alltså han har ju varit så oerhört produktiv, och det har dykt upp, alltså man, där man är så här, men herregud, hur mycket kan han göra och hur länge kan han göra det? Men förmodligen kan det vara att han kanske tackar nej för att det är för omfattande, förstår du? Att han kanske bara gör jobb från sin säng med någon italiensk regissör som han kan prata italiensk, alltså du vet, det är för stort att kommunicera med Tarantino, att han inte orkar det på grund av ålder liksom. Det är mitt tips. Nu verkar det som att jag inte gillar den här filmen och du gillar den. Jag vill bara säga, det är lätt att vara väldigt kritisk. Jag pratade om det innan, det här att jag ofta direkt går på kritiken, för jag tycker det är intressanta lite, vad som inte har funkat. Men jag tycker att Inglourious Basterds var en bra film. Men till skillnad från hans tidiga filmer, så är det räcker att se den en gång eller två gånger. Jag återkommer inte till den. Ja. Och det är stort tack vare att det finns vissa delar som jag inte tycker är så bra, till exempel kärlekshistorien som du gillar, och det är ju coolt att den följde dig i smaken. Alltså det, och det är ju så mycket små, jag tänker också så här på ja, men ge den också, se om den, så tror jag, för att det, och här är jag inte ute efter att du ska tycka den är en 10 eller någonting. Jag tycker inte, alltså, utan se om den Och så kommer du upptäcka massa nya grejer, för det är väl det, och det är väl det som är så här, knyta ihop påsen i den här Tarantino-dialogen, att han har så mycket smått och gott på ett sätt som ingen annan som, lyckas jag, med. Med den här filmen så känns det som att det inte fanns så mycket smått och gott att hämta som det funnits i hans tidigare filmer. Men då kanske det bara att de låg mer gömda för mig när jag väl satte på. Jag tror den är svårare att ta till sig än hans andra filmer. Just för att den inte... Alltså för att den är skev. Fan vet jag. Precis. Jag tror egentligen att vi kan känna samma sak. Och vi, då menar inte du och jag, utan alla. Att när man ser en... Vi tar en valfri Tarantino-film. Så är det så här, men den här gången var det inte så bra. Och ändå märker man att man är... kär i tjejen, förstår du? Alltså så här, ja, men den, hon är inget speciellt. Alltså så här, men ändå känner jag så mycket. Alltså så han är fortfarande, jag vill avsluta här nu med att säga bara att Death Proof är fortfarande en av de sämsta filmer jag har sett. Men nu det var det helt trevligt där, att nej, men då avslutar vi med det, för där har du ett perfekt exempel på. Jag sitter hela filmen igenom och är inte kär som jag har blivit i de flesta av hans filmer. Men så kommer det absolut sista grejen i Death Proof. Så bara blev jag så förlöst. Jag är med tillsammans med en kompis och hans tjej. Och vi börjar askarva, jag och min polare. Alltså så här, vika oss av skratt. Vilket jag aldrig gör, i stort sett. Inte på film, inte av Will Ferrell, ingen. Men sista bilden, när de här hemtjejerna har dödat Kurt Russell. Så gör de high five. Och bilden fryser och det kommer upp The End. Som är värsta, den bästa av B-filmer. Och det är så jävla roligt. Och jag blir kär. Ja, jag blev inte kär. Och den, exakt den bilden hade kunnat funnits i Aliens. Hej då, Gustav. Hej då.